nie wiadomo, dlaczego były uczeń strzelał w szkole na Florydzie, zginęła co najmniej jedna osoba. Szef Komisji Europejskiej optymistycznie o możliwości porozumienia z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Stołeczni policjanci rozbili gang oszustów działających na rynku walut. Były uczeń liceum w Parkland na Florydzie został zatrzymany w związku ze strzelaniną w tej szkole. Zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych, co najmniej 14 osób odniosło poważne obrażenia. Do strzelaniny doszło po szkolnej uroczystości. Słyszeliśmy dziwne odgłosy, nie wiedzieliśmy, czy to żart, czy prawdziwe zagrożenie. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pilnowali się wzajemnie, aby bezpiecznie uciekać, mówiła w telewizji CNN jedna z uczennic. Zatrzymany mężczyzna został wstępnie przesłuchany. Na razie nieznane są motywy jego działania. Prezydent Donald Trump złożył wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Żadne dziecko, żaden nauczyciel ani nikt inny nie może czuć się zagrożony w amerykańskiej szkole, napisał na Twitterze amerykański prezydent. Jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, ocenia szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Wyraził taką opinię na konferencji w Brukseli. Beata Płomecka. Jean-Claude Juncker mówił, że prowadzony jest dialog, a Bruksela i Warszawa są w stałym kontakcie. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko przesunie się w kierunku stanowiska Polski. Wcześniej nadzieję na porozumienie i na zmianę stanowiska Polski wyrażał też wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, który mówił, że po zmianie rządu zmieniły się relacje Brukseli z Warszawą. Komisja zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości pod koniec grudnia. Uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Uruchomiła wtedy procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rząd w Warszawie odpierał zarzuty i mówił, że reformy sądownictwa są konieczne i zgodne z europejskimi standardami. Od ubiegłego tygodnia prawnicy z Polski i z Komisji Europejskiej rozmawiają na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka zaapelował do Fransa Timmermansa, by konsekwentnie stał na straży poszanowania unijnych wartości. Liczymy na pańskie dalsze zaangażowanie w obronę demokratycznych fundamentów w Polsce, napisał w liście do wiceszefa Komisji Europejskiej polityk Nowoczesnej. Nowoczesna obawia się, że, tu cytat, kroki podejmowane przez rząd Mateusza Morawieckiego będą powierzchowne i obliczone jedynie na zatrzymanie tak zwanej procedury artykułu 7 traktatu. Nie będą zatem oznaczały rzeczywistej naprawy systemu sprawiedliwości, która przywróci praworządność. Zdaniem Szłapki nie można mówić o praworządności w Polsce bez wycofania się ze zmian w ustawach sądowych. Stołeczni policjanci zatrzymali 13 podejrzanych o oszustwa na rynku walut. Wszyscy mają być członkami zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalną działalność maklerską. W sprawie poszkodowanych jest ponad 300 inwestorów, którzy łącznie stracili ponad 15 milionów złotych. Śledczy podejrzewają, że zatrzymani celowo źle inwestowali powierzone im pieniądze, a potem znikali, mówi podinspektor Magdalena Bieniak ze stołecznej policji. Policjanci dotarli właśnie do kolejnych osób, które były związane z tym przestępczym procederem. Okazało się, że związek z tą sprawą może mieć jeszcze 13 osób. To właśnie na polecenie prokuratury okręgowej te osoby zostały wczoraj zatrzymane przez policjantów. Wśród nich są obywatel Izraela, obywatel Rumunii, również obywatel Gruzji. Warszawska prokuratura okręgowa postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw na rynku finansowym. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 5 milionów złotych. W wieku 78 lat zmarł Antoni Krause, poinformowało Polskie Radio 24. Był reżyserem i scenarzystą, twórcą filmów fabularnych i krótkometrażowych. Nakręcił m.in. Monidło, Party przy świecach, Czarny czwartek, Janek Wiśniewski padł oraz Smoleńsk. Za 3 lata pierwsi zegarmistrzowie opuszczą mury łódzkiego zespołu szkół rzemiosła. Porozumienie w sprawie otwarcia nowych kierunków podpisały władze miasta oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa. Na rynku brakuje fachowców w tej dziedzinie. Nasz reporter rozmawiał z najlepszym warszawskim zegarmistrzem Henrykiem Trzoską. Panie Henryku, jak długo już ta przygoda z zegarmistrzostwem w pana przypadku trwa? 54 lata. Jak to się wszystko zaczęło? Od szkoły. Szkoła zegarmistrzowska na Sandomierskiej. Wydawałoby się, że to jest taki zawód w tym momencie, że jeżeli, nie wiem, ojciec na przykład go wykonuje lub ktoś z rodziny, to tak, to on nas przyuczy do zawodu. Innej możliwości właściwie nie ma. Dokładnie. My chcemy stworzyć możliwość nie tylko właśnie dla osób, które mają takie tradycje rodzinne. Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, Mariusz Józefaciuk. Ale też dla pasjonatów, nowych, młodych pasjonatów zegarmistrzostwa. Ilu w Polsce zegarmistrzów potrzeba? Każdą ilość dobrze wykształconych jesteśmy w stanie zatrudnić. Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa Jan Szymański. Mam na myśli przeciętnie kilkudziesięciu na miasto. rocznie klasę zegarmistrzowską w łódzkiej szkole rzemiosła ma kończyć 10-15 osób. To był serwis Trójki. Czwartek ze słabymi opadami śniegu tylko w południowo-wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze na zmianę słońca i chmury, ale nie powinno padać. Minus 3 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Lublinie i Przemyślu, 0 w Krakowie i Łodzi, a plus 3 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Otwieram powoli zeszyt. Oj, bardzo powoli dzisiaj. Wszystko robię bardzo powoli, choć powinnam się spieszyć. Z wielu powodów wszystko dzisiaj bardzo powoli idzie. 532 wydanie Ciemnej Strony Mocy. To nasze dzisiejsze spotkanie. Od razu na wstępie zaproszę wszystkich bardzo ciepło na grupę i na stronę, bo przeszkadzać muzyce zdecydowanie akurat podczas dzisiejszego naszego spotkania nie będę. Smutna wiadomość do nas dotarła z Berlina w ten weekend o nagłym odejściu jednego z ważniejszych kompozytorów ostatnich lat, wielokrotnie prezentowany w audycji z muzyką, obok której nie sposób było przejść obojętnie. Z tak wielką wrażliwością ja osobiście dawno się nie spotkałam. I oczywiście wszędzie możemy przeczytać o muzyce, którą Johan, mówię oczywiście o Johanie Johanssonie, którą Johan napisał do Sicario, Arrival, czy do innych filmów, która to muzyka zdobyła wiele nagród i była nominowana, ale tej oczywiście również dziś nie zabraknie w audycji, ale sięgniemy do albumów, które były mniej znane dla osób, które nie skupiały się na muzyce Johana Johanssona albo nie miały po prostu na to czasu, co się często zdarza przecież. I będzie nawet kilka utworów z pierwszego albumu z 2002 roku. Zapraszam do smutnego, ale pożegnania, muzycznego pożegnania Johana Johanssona. What a night! What a night! What a night!

Thank you. Thank you.